یہ خوش خیال مفکرین۔ اسلامی خلافت کا مینار گاندھیائی خلافت کی بنیاد کی ایک اینٹ بن کر رہ گیا۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنی زندگی کا آغاز الہلال اور البلاء کی پرشور تحریروں اور مسلم اجتماعات میں اپنی عالی شان تقریروں سے کیا۔ اس وقت وہ قرآن سے کم کسی چیز پر راضی ہونے والے دکھائی نہ دیتے تھے۔ انہوں نے پیغمبرانہ زبان میں مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ وہ خدا کی کتاب لے کر اٹھیں اور خیر العموم کا تاج اپنے سر پر رکھ کر سارے عالم کے لیے آفتاب و مہتاب بن جائیں۔ مگر قرآنی انقلاب کا پیغام دینے والا، بالآخر ہندوستانی قومیت کا پیغام دینے والا بن گیا وہ شخص جس نے حزب اللہ کے قیام کو اپنا مقصد بتایا تھا۔ وہ حزب الوطن کی سطح پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ 1947 میں ان کی دعوت پر سارے ملک کے مسلمان لکھنؤ کنونشن میں جمع ہو گئے۔ مگر اس نازک تاریخی موڑ پر مولانا آزاد کے پاس ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جو پیغام تھا وہ صرف یہ کہ سارے مسلمان انڈین نیشنل کانگریس میں جمع ہو جائیں۔ مولانا مودودی کی مثال اور بھی زیادہ عبرت ناک ہے۔ انہوں نے اپنی تحریک کی بنیاد حاکمیت خدا پر رکھی۔ انہوں نے کہا کہ زمین پر صرف خدا کے قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے، اس کے سوا جتنے قانون انسان نے بنائے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایسی زندگی حرام ہے جبکہ وہ غیر خدائی قانون پر راضی ہو جائے۔ اس کو یا تو خدا کے قانون کو نافذ کرنا ہے یا اس کے نفاذ کے لیے لڑتے ہوئے مر جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ مولانا مودودی کا کہنا تھا کہ غیر خدائی قانون کو بنانے والا قانون ساز، اس کے تحت فیصلہ کرنے والا جج، اس کو نافذ کرنے والی حکومت، سب کے سب فعل حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص مسلمہ طور پر مجرم ہو اور اس کو انسانی قانون کے تحت سزا دی جائے تب بھی وہ جرم کی سزا نہیں ہوتی بلکہ خود ایک جرم ہوتا ہے، کیونکہ خدا کی زمین پر کسی کو یہ طے کرنے کا حق نہیں ہے کہ کسی جرم پر کسی کو کیا سزا دی جائے، نہ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بطور خود کسی سزا کو نافذ کرے۔ گویا کہ وہ شخص جو انسانی قانون کے تحت ایک قاتل کو قتل کرتا ہے وہ خود بھی ایک قاتل ہے، کیونکہ اس نے خدا کی زندگی پر خدا کی اجازت کے بغیر خدا کی پیدا کی ہوئی ایک جان کو ہلاک کیا۔ مولانا مودودی ساری عمر قانون اسلامی کے نفاذ کا مطالبہ کرتے رہے۔ عمر کے آخری حصے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 5 جولائی 1977 کو پاکستان میں فوجی انقلاب آیا اور جنرل محمد ضیاء الحق کی سربراہی میں ایسی حکومت قائم ہو گئی جس کو نہ صرف مولانا مودودی کی مکمل تائید حاصل تھی بلکہ ان کی اپنی جماعت کے کئی افراد اس میں ذمہ دارانہ مناصب پر فائز تھے۔ اس حکومت کے تحت مسٹر ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ چلایا گیا جو خود مولانا مودودی اور ان کی جماعت کے مطالبہ پہلے احتساب پھر انتخاب کے مطابق تھا۔ ان کے لیے پورا موقع تھا کہ وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو شرعی قانون کی عدالت میں کھڑا کریں اور اسلامی احکام کے مطابق ان پر باقاعدہ مقدمہ چلائیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ساری دنیا کے تمام اسلام کی وہ عملی شہادت پیش کر دیتے جس کے وہ زندگی بھر مبلغ رہے تھے اور جس کے بغیر ان کے نزدیک دعوت اسلامی کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ مگر مولانا مودودی اور ان کی پوری جماعت کی مکمل تائید و حمایت سے اسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلایا گیا۔ پاکستان میں اس وقت 3 قسم کی عدالتیں ہیں، ایک فوجی عدالت، دوسرے شرعی عدالت، تیسرے برطانوی قانون کے تحت قائم شدہ عدالت جو تقسیم کے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ مسٹر بھٹو کے مقدمے کو شرعی عدالت میں جاری کرا سکتے تھے بالفرض اگر شرعی عدالتوں کے اختیارات محدود ہوں تو صدارتی فرمان کے ذریعے اس کے اختیار کو وسیع بنا کر اور حسب ضرورت قاضیوں کا تقرر کر کے یہ کام عمل میں آ سکتا تھا، مگر یہ سب کچھ نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ مولانا مودودی یا ان کی جماعت کے کسی شخص نے اس کا مطالبہ تک نہیں کیا۔ مسٹر بھٹو کا مقدمہ شرعی عدالت کو چھوڑ کر اس عدالت کے زیر سماعت لایا گیا جو برطانوی قانون پر مبنی چلی آ رہی ہے۔ مسٹر بھٹو پر قتل کا الزام تھا جس کے لیے واضح قانون اسلامی شریعت میں موجود ہیں، مگر ان کا مقدمہ جانتے بوجھتے برطانوی قانون تعزیرات کے تحت چلایا گیا، نہ کہ اسلامی قانون تعزیرات کے تحت۔ پاکستان کا یہ مشہور ترین مقدمہ مولانا مودودی کی مکمل تائید و حمایت کے تحت چلتا رہا، یہاں تک کہ 4 اپریل 1979 کو مسٹر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ مولانا مودودی زندہ سلامت موجود تھے۔ مولانا مودودی کے نظریے کے مطابق یہ ساری کاروائی تا حاکم علی الطاغوت کی متصادق تھی، وہ مکمل طور پر غیر اسلامی تھی کیونکہ وہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کے تحت عمل میں لائی گئی تھی۔ مگر مولانا مودودی نے نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کیا بلکہ اس کی پوری تائید کرتے رہے۔ وہ شخص جس نے اس عنوان سے شہرت پائی کہ وہ اس اصول کا سب سے بڑا مبلغ ہے کہ خدا کے نازل کردہ قانون کے سوا کسی اور قانون پر یہ فیصلہ کرنا کفر اور ظلم اور فسق ہے، یہ طاغوتی عدالت کے پاس اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے جانا ہے جو سراسر ایمان کے منافی ہے، جو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس اصول پر سمجھوتا کرنے کے لیے کسی طرح راضی نہ تھا، اس نے خود اپنے اختیار سے اس اصول کو دفن کر دیا۔ اس نے اپنی پوری تائید اور اہتمام کے ساتھ غیر خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ایک مشہور ترین مجرم پر مقدمہ چلوایا اور اسی غیر خدائی قانون کے مطابق اس شخص کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا۔ وہ شخص جو ساری عمر خدائی قانون کے نفاذ کی تحریک چلاتا رہا، پہلا موقع ملتے ہی اس نے اپنے عمل سے یہ گواہی دے دی کہ ملک کے لیے یا کم از کم اس کے لیے اپنے مقصد کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قانون وہ ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہو۔ موجودہ زمانے میں ہمارے قائدین نے بڑی بڑی اسلامی تحریکیں اٹھائیں، مگر وہ اپنی تحریک کی آپ تردید کرتے رہے۔ پھر جو لوگ اپنی تردید اپنے آپ کریں، وہ اپنے باہر کسی طرح اس کو نتیجہ خیز بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے کی اسلامی تحریکوں کی ایک انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شاندار کامیابی حاصل کرنے کے باوجود مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں اسلام پسند مفکرین کا کہنا تھا کہ وہ ملک کے 99% لوگ اسلامی نظام چلاتے ہیں۔ وہ شخص جس نے اس عنوان سے شہرت پائی کہ وہ اس اصول کا سب سے بڑا مبلغ ہے کہ خدا کے نازل کردہ قانون کے سوا کسی اور قانون پر فیصلہ کرنا کفر اور ظلم اور فسق ہے، یہ طاغوتی عدالت کے پاس اپنے معاملات کے فیصلہ کے لیے جانا ہے جو سراسر ایمان کے منافی ہے، جو اپنی تحریروں اور تقریروں میں اس اصول پر سمجھوتا کرنے کے لیے کسی طرح راضی نہ تھا، اس نے خود اپنے اختیار سے اس اصول کو دفن کر دیا۔ اس نے اپنی پوری تائید اور اہتمام کے ساتھ غیر خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ایک مشہور ترین مجرم پر مقدمہ چلوایا اور اسی غیر خدائی قانون کے مطابق اس شخص کو پھانسی کے تختہ پر چڑھا دیا گیا۔ وہ شخص جو ساری عمر خدائی قانون کے نفاذ کی تحریک چلاتا رہا، پہلا موقع ملتے ہی اس نے اپنے عمل سے یہ گواہی دے دی کہ ملک کے لیے یا کم از کم اس کے اپنے مقصد کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قانون وہ ہے جو انسان کا بنایا ہوا ہے۔ موجودہ زمانے میں ہمارے قائدین نے بڑی بڑی اسلامی تحریکیں اٹھائیں، مگر وہ اپنی تحریک کی آپ تردید کرتے رہے۔ پھر جو لوگ اپنی تردید آپ کریں، وہ اپنے باہر کس طرح اس کو نتیجہ خیز بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے کی اسلامی تحریکوں کی ایک انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ وہ شاندار کامیابی حاصل کرنے کے باوجود مکمل طور پر ناکام ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں اسلام پسند مفکرین کا کہنا تھا کہ ملک کے 99% لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں، صرف بھٹو جیسے چند لوگ ہیں جو اسلامی نظام کی راہ میں رکاوٹ ہیں. اگر ان تھوڑے سے لوگوں کو میدان سے ہٹا دیا جائے اور اس کے بعد عوامی انتخاب ہو تو سارے لوگ اسلام کو ووٹ دیں گے اور اسلامی نظام کے سوا کوئی دوسری چیز قائم نہ ہو سکے گی. یہ تحاشا ناقابل بیان قربانیوں کے بعد بھٹو کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد اسلامی مفکرین کے پسندیدہ حکمراں جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ وہ 18 اکتوبر 1988 کو پاکستان میں عام الیکشن کرائیں گے. پھر اس کو ملتوی کر کے 18 نومبر 1979 کی تاریخ الیکشن کے لیے مقرر کی گئی. دونوں بار جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ چونکہ مثبت نتائج کی امید نہیں اس لیے الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں. بھٹو کے خاتمہ پر پاکستان کے اسلام پسند عام الفتح منا چکے تھے، مگر جب انتخاب کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ عوامی رائے کے ذریعے ان کے لیے اقتدار نہیں پہنچنا ممکن. البتہ ابتدائی اندازہ کرنے کے لیے ملک میں بلدیاتی الیکشن کیا گیا، مگر ہر قسم کی پابندیوں کے باوجود بھٹو پارٹی نے 80% نشستوں پر قبضہ حاصل کر لیا. اب پاکستان میں جو اسلام پسند حکومت قائم ہے وہ صرف جبر کے زور پر قائم ہے، نہ کہ عوامی تائید کے زور پر. اب ایران کی مثال لیجئے. شاہ محمد رضا پہلوی نے جب 1979 میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ملک کو چھوڑا اور فروری 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی فاتحانہ انداز سے تہران کے ہوائی اڈے پر اترے تو اسلام پسندوں نے اس کو ایسا انقلاب قرار دیا جس کی کوئی دوسری مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. مگر بے مثال کامیابی حاصل ہونے کے باوجود ایران کو نئے انقلاب نے جو کچھ دیا وہ صرف وحشت و بربریت تھی. ایران کے عوام کو اسلام کی برکتوں کا کوئی تجربہ نہ ہو سکا. اٹلی کی ایک صحافی خاتون اوریانا فلاسی نے اسلامی انقلاب کے بعد ایران کا دورہ کیا اور ایران کے مطلق حکمراں آیت اللہ اور روح اللہ خمینی کا انٹرویو لیا. خاتون نے موصوف سے پوچھا، میں نے ایران کے دورہ میں دیکھا کہ یہاں اسلامی انقلاب کے نتائج سے لوگ غیر مطمئن ہیں، ہر طرف انتشار اور بدنظمی پھیلی ہوئی ہے. آپ کے اسلامی انقلاب کا وہ پھل لوگوں کو نہیں ملا جس کا ان سے انقلاب سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا. حتیٰ کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو اندیشہ کر رہے ہیں کہ ایران کے لیے بہت مشکل ایام آنے والے ہیں. اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیت اللہ خمینی، جن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، اس کے جواب میں کہا، ہم اس بچے کی طرح ہیں جس کی عمر ابھی صرف 6 ماہ ہے. ہمارے اسلامی انقلاب کی عمر صرف 6 مہینے ہے، ہم اپنے سفر کے آغاز میں ہیں. آپ ایسے بچے سے کیا امید کر سکتی ہیں جن کی عمر ابھی صرف 6 مہینے ہو؟ ٹائمز آف انڈیا. ایران کے اسلامی لیڈر کا یہ جواب صرف اس بات کا اقرار ہے کہ ان کا انقلاب شاندار کامیابی کے باوجود صرف شاندار ناکامی تک پہنچا ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک بچہ ہوتی ہے، انقلاب کبھی بچہ نہیں ہوتا. انقلاب تو کسی تحریک کے مکمل عمر کو پہنچنے کا نام ہے، پھر وہ بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انقلاب جو انقلاب کے مرحلہ میں پہنچ کر بچہ ہو وہ انقلاب ہی نہیں، وہ صرف ایک ہڈ بونگ ہے جس کو غلطی سے انقلاب کا نام دے دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ الہی خلافت کے نام پر اٹھنے والے جب اقتدار پاتے ہیں تو فوراً انسانی آمریت قائم کر دیتے ہیں، کیونکہ ملک کے مایوس اور ناراض عوام کے درمیان اپنی زندگی کی کوئی صورت انہیں آمریت کے سوا نظر نہیں آتی. اسلامی نظام قائم کرنے کے دعوے دار بالآخر غیر اسلامی نظام قائم کر کے اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں. موجودہ زمانے کے انتہائی بڑے بڑے اسلامی مفکرین اور مصلحین کا یہ عبرتناک انجام کیوں ہوا، اس کے اسباب کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے. تاہم ایک مشترک سبب یہ ہے کہ یہ تمام تر مفکرین دراصل رومانوی مفکرین تھے، نہ کہ حقیقت پسند مفکرین. اور رومانوی دنیا میں جو خیالی محل بنایا گیا ہو وہ حقیقت کی دنیا میں کوئی واقعی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا. رومانویت جو 18ویں صدی سے لے کر جنگ عظیم اول تک ایک خاص صورت میں یورپ میں پائی جاتی تھی، وہی 19ویں اور 20ویں صدی کے مسلم مفکرین پر اپنے حالات کے لحاظ سے چھائی رہی۔ ہر قوم جس کا ایک شاندار ماضی ہو اور پھر وہ زوال کا شکار ہو جائے، اس کے بعد جب اس کے درمیان احیاء نو کی تحریک اٹھتی ہے تو وہ اس میں خوش خیال مفکرین کثرت سے جنم لیتے ہیں۔ وہ اپنے تصوراتی ماضی کے زیر اثر اپنے مستقبل کے بارے میں حسین خواب دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ مبالغہ آمیز حد تک خیالی ہوتا ہے۔ حقیقی دنیا میں کوئی واقعہ پیدا کرنے کے لیے لمبا وقت اور خشک عمل درکار ہوتا ہے، جبکہ خیالی دنیا میں شاندار قلعہ کھڑا کرنے کے لیے الفاظ بول دینے کے سوا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ایسے دور میں حقیقت پسندانہ بات کرنے والے کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ البتہ آنے والے مستقبل کا جو شخص جتنا زیادہ مبالغہ آمیز نقشہ دکھائی دے، اتنا ہی زیادہ عوام میں مقبول ہوتا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر تمام مفکرین خوش خیالوں کا محل کھڑا کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور جس کا فرضی محل جتنا زیادہ شاندار ہو اتنا ہی زیادہ بھیڑ اس کے گرد جمع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی بھیڑ تقریبی نوعیت کا کام انقلاب برپا کرنے میں مکمل ہے، کامیاب ہو جائے گی، مگر وہ تعمیری نوعیت کا انقلاب لانے میں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ تقریبی انقلاب کے لیے تو کسی بھٹو کسی شاہ رضا کا گلا گھونٹ دینا کافی ہے، مگر تعمیری انقلاب کے لیے مارنا نہیں بلکہ زندہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہوش درکار ہے نہ کہ جوش، اس کے لیے حقیقت پسندی درکار ہے نہ کہ خوش خیالی۔ تعمیری انقلاب کے لیے لمبی خاموش جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مثبت عوامل درکار ہیں۔ اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق حقائق و واقعات کی زمین فراہم کی جائے، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو خوش خیال مفکرین کے یہاں سر سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ ان کا سرمایہ ہوتا ہے غلب، لفاظی، خیال آرائی، شاعرانہ بلند پروازی، اور ظاہر ہے کہ حقیقت کی دنیا میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ ان کا خیال محل اپنے لیے حقیقی زمین نہ پا کر اچانک منہدم ہو جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ یہ خوش خیال مفکرین۔ موجودہ زمانے کے ان اسلامی مفکرین و مصلحین نے کوئی مفید کام نہیں کیا۔ ہر تحریک میں کچھ نہ کچھ مفید پہلو ہوتے ہیں، اور ان کی تحریکوں کے دوران بھی بلا شبہ کئی مفید کام انجام پائے، مگر یہ تحریکیں مجموعی طور پر ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے کا متصادق تھیں۔ اور سب سے بڑا نقصان جو ان تحریکوں کے ذریعے امت مسلمہ کو پہنچا وہ ذہنی بگاڑ تھا۔ یہ براہ راست طور پر انہی تحریکوں کا نتیجہ تھا کہ مسلمان موجودہ زمانے میں دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ جذباتی اور غیر حقیقت پسند ہو کر رہ گئے ہیں۔ کوئی تحریک جو انسانی معاشرہ میں اٹھے، ضروری نہیں کہ وہ اپنے مقررہ عملی نشانہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو، تاہم عملی نتیجہ پیدا نہ کر کے بھی وہ ایک نتیجہ لازماً پیدا کرتی ہے، اور وہ فکری نتیجہ ہے۔ ہر تحریک کم از کم اپنے متاثر ہونے والوں میں سوچنے کا ایک ڈھنگ، رائے قائم کرنے کا ایک طریقہ، معاملات کے بارے میں فیصلے کا ایک ذہن دیتی ہے۔ اس لیے کسی تحریک کی قدر و قیمت کو اس اعتبار سے متعین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عملی طور پر اپنی مقررہ منزل تک پہنچی یا نہیں، بلکہ کسی تحریک کی قدر و قیمت کو جانچنے کا اصلی معیار یہ ہے کہ اس نے جن افراد کو متاثر کیا، ان کے اندر اس نے کس قسم کا فکری مزاج پیدا کیا۔ اس اعتبار سے موجودہ زمانہ کی اسلامی تحریکوں کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قوم کے مزاج کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ موجودہ زمانے میں ہمارے مفکرین و مصلحین کا ایک طبقہ وہ ہے جس کا تمام تر سرمایہ بڑے بڑے الفاظ تھے۔ اس نے شاعرانہ ترنگوں، جوشیلی تقریروں اور خطیبانہ تحریروں کے ذریعے اپنی تحریکیں چلائیں۔ الفاظ کے زور پر واقعات برآمد نہیں ہو سکتے تھے، چنانچہ ان تحریکوں نے قوم کے افراد کو صرف جذباتی بنانے میں مدد دی۔ لوگ الفاظ کو واقعے کا بدل سمجھنے لگے، حقیقت پسندانہ طرز فکر ان سے رخصت ہو گیا، خیال آرائیوں سے وہ اس نتیجے کی امید کرنے لگے جو اس دنیا میں صرف حقیقی عمل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ مفکرین تھے جو خود بھی غلب کا شکار ہوئے اور اپنے افکار سے دوسرے بہت سے لوگوں کو غلب کا شکار کیا۔ وہ سیاسی کاروائیوں کے ذریعے ملت کا مستقبل برآمد کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی غلب پسندی صرف سیاسی عمل پر کانے نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنے سیاسی عمل کو جائز ثابت کرنے کے لیے پورا سیاسی فلسفہ بنایا، حتیٰ کہ خود قرآن و اسلام کو سیاسی بنا ڈالا۔ جو لوگ اس فکر سے متاثر ہوئے ان کے لیے خدا کا دین ایک قسم کا سیاسی نظریہ بن کر رہ گیا۔ وہ بطور خود یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے مکمل اسلام کو پا لیا ہے، حالانکہ انہوں نے جس اسلام کو پایا اس میں سب کچھ تھا، مگر وہی چیز نہ تھی جو اسلام کا اصل مقصود ہے، تعلق باللہ اور خوف آخرت۔ سب ہیڈنگ مدعو میں برتری کی نفسیات پیدا کرنا۔ مسز اندرا گاندھی کو ہندوستان کے الیکشن 1977 میں مکمل شکست ہوئی تھی۔ اس کے بعد جنتا حکومت نے پوری کوشش کی کہ ان کو سیاسی منظر سے ہٹا دے، مگر جنوری 1980 کے الیکشن میں دوبارہ اندرا گاندھی کو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کی دو تہائی نشستوں پر ان کی پارٹی قابض ہو گئی۔ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز لکھتا ہے، ملک اپنی جمہوریت پر فخر کر سکتا ہے جس نے اندرا کے لیے اس حیران کن واپسی کو ممکن بنایا۔ ہندوستان کا سیاسی ڈھانچہ انتخابی طریقے کے ذریعے پرامن سیاسی تبدیلی کے نظام کے ساتھ ان بہت سے زیر ترقی ممالک سے ممتاز طور پر نمایاں ہے جہاں اختلاف رائے کو سختی سے دبا دیا گیا ہے، انفرادی آزادی کا خاتمہ کر دیا گیا اور سیاسی تبدیلی صرف تشدد ہی کے ذریعے وجود میں آ سکتی ہے۔ واضح طور پر ایران اور پاکستان جیسے ملکوں کی طرف اشارہ ہے، زمانے کے ایک بہت بڑے المیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ موجودہ زمانہ میں اسلام کے نام پر جو تحریکیں اٹھیں انہوں نے اسلام کی کوئی واقعی خدمت تو نہ کی، البتہ اسلام کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اپنے بوائے کو اسلام کا عنوان دے کر دوسری قوموں کے سامنے اسلام کی تصویر ہلکی کر دی، اور اس طرح مدعو اقوام میں غیر ضروری طور پر اسلام کے مقابلے میں احساس برتری کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ تحریکیں اگر اسلام کے سوا کسی اور نام پر اٹھتیں تو ان کی نادانیوں کا الزام ان کے اپنے سر جاتا، مگر اسلام کے نام پر اٹھنے کی وجہ سے ان کی ہر چیز اسلام کی طرف منسوب ہو گئی۔ وہ قومیں جو اسلام کے لیے مدعو کا درجہ رکھتی تھیں وہ اپنے کو افضل پا کر اس نفسیات میں مبتلا ہو گئیں کہ ان کے پاس وہ چیز زیادہ بہتر طور پر موجود ہے جس کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ میں انسان کی آزادی کو کچلا جاتا ہے، جبکہ ہمارے اپنے نظام میں انسان کو آزادی رائے کا حق حاصل ہے۔ ان کے یہاں حروف و نسل کی ہلاکت کی قیمت پر حکومتیں بدلتی ہیں، ہمارے یہاں پرامن انتخابات سے ان کے یہاں سیاسی اختلافات پر کوڑے لگتے ہیں اور ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں سیاسی اختلاف پر کوئی پابندی نہیں۔ ان کے یہاں کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے نہ گواہی شہادت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کی، جس کو چاہا پکڑا اور سرسری سماعت کے بعد گولی مار دی، جیل میں بند کر دیا۔ ہمارے یہاں کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی جب تک اس پر باقاعدہ مقدمہ چلا کر قانونی طور پر اس کو مجرم ثابت نہ کر دیا جائے۔ ان کے یہاں اختلاف کو آپس کی مار کاٹ کے ذریعے طے کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں آپس کا اختلاف پرامن ذرائع سے طے کیا جاتا ہے۔ مسلمان اپنی نالائکی کی بنا پر موجودہ دنیا میں دوسرے درجے کی قوم بن چکے تھے، اب انہوں نے اسلام کی غلط نمائندگی کر کے اسلام کو بھی قوموں کی نظر میں دوسرے درجے کا مذہب بنا دیا ہے۔ سب ہیڈنگ ضمیر دنیا میں خدا کی عدالت ہے۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے الزام میں راولپنڈی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم واجب القتل تھے یا نہیں، اس میں دنیا کے علماء قانون کی دو رائے ہیں۔ تاہم اس میں دو رائے نہیں کہ پاکستان کے علم برادران اسلام نے 4 اپریل کی رات کو اس شخص کو قتل کر دیا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس سلسلے میں ہم پاکستان کے علم برادران اسلام سے صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اصل مسئلہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہے۔ اگر فی الواقع آپ کے اس اقدام کا مقصد انصاف کے تقاضے پورا کرنا تھا تو اللہ کے یہاں آپ کے لیے اجر ہے، اور اگر یہ ایک قانونی ڈرامہ تھا جو سیاسی مقصد کے لیے کھیلا گیا تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کل قائم ہونے والی بڑی عدالت میں آپ خدا کو کیا جواب دیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنا احتساب کر کے دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تنہائی کے وقت میں جب کہ نہ کوئی آپ کے آگے ہو اور نہ پیچھے، نہ کوئی دائیں ہو اور نہ کوئی بائیں، بس آپ ہوں اور آپ کا خدا ہو، ایسے عالم میں آپ اپنے آپ کو بے پردہ کر کے دیکھیں کہ اس پھانسی کا محرک آپ کے لیے کیا تھا۔ کیا یہ ایک بے گناہ انسان کے قاتل کو اس کے قتل کی سزا مل جائے، یا اس کے پیچھے یہ چھپا ہوا جذبہ کام کر رہا تھا کہ ایک سیاسی حریف جس کے متعلق آپ جان چکے تھے الیکشن کے میدان میں آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے، اس کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے سیاست کے میدان سے ہٹا دیں، خواہ اس مقصد کے لیے ایک عدالتی ڈرامہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تنہائی کا احتساب جس میں آپ کا دل لرز رہا ہو اور آخرت کے خوف سے آپ کی پلکیں بھیگ گئی ہوں، اگر آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے صرف ایک قاتل کو اس کے قتل کے جرم کی سزا دینے کے لیے ایسا کیا ہے، اس میں کوئی سیاسی جذبہ شامل نہیں ہے، تو بلا شبہ آپ اللہ کے نزدیک بری ذمہ ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اپنا احتساب کرتے وقت آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی اندرونی آواز آپ کی زبان سے بولے ہوئے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو سمجھ لیجئے کہ خدا کے گواہ کی گواہی آپ کے خلاف ہے، آپ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ آخرت میں ہمالیہ پہاڑ کے برابر سونا دے کر بھی آپ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کرا سکیں گے۔ اس دن نہ کسی جنرل کو اس کی مسلح فوج بچانے والی ثابت ہوگی اور نہ کسی اسلام پسند کو کوئی فوجی حکمراں۔ آج کے تمام بامعنی الفاظ اس وقت بے معنی ہو جائیں گے، آج کے تمام ساتھی اس دن ساتھ چھوڑ دیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آج آپ کو مبارکباد کے تار بھیج رہے ہیں۔ باہر کے جن لوگوں نے اس کاروائی کی تاکید کی ان کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اگر وہ پائیں کہ ان کی تائید صرف اس لیے تھی کہ قاتل کو اس کے قتل کی سزا ملے تو اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اگر اس کے پیچھے دوسرے محرکات کام کر رہے ہوں تو وہ بھی یکساں طور پر اسی ذمہ داری میں شریک ہیں۔ سب ہیڈنگ ہم کہاں ہیں۔ 22 ستمبر 1979 کو ایک بڑی اسلامی شخصیت کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس شخصیت سے وابستہ اخبارات و رسائل میں مرحوم کے بارے میں کثرت سے مضامین شائع ہوئے۔ ان مضامین نے بتایا کہ مرحوم کے معتقدین مرحوم کے بارے میں کیسی غیر معمولی شفتگی اور درفتگی اپنے دلوں میں لیے ہوئے تھے۔ مرحوم کی موت نے ان کے دل کے پیمانہ کو چھلکا دیا اور انہوں نے مرحوم کے تذکرے انتہائی والہانہ انداز میں کیے۔ ان مضامین کو دیکھ کر میں نے مرحوم کے ایک معتقد سے پوچھا کہ آپ کے یہ اخبارات و رسائل 4.5 صدی سے بھی زیادہ مدت سے نکل رہے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان پرچوں میں کبھی خدا کا تذکرہ بھی اس پرجوش اور درفتگی کے ساتھ شائع ہوا ہو؟ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ خدا کے کارناموں سے سرشار ہو اور خدا کے نام سے اس کے قلب و روح میں حرکت پیدا ہو جائے۔ پھر کیا آپ کے اخبارات و رسائل کے صفحات میں کبھی خدا کے لیے ان غیر معمولی کیفیات کا مظاہرہ ہوا ہے جو آپ نے اپنے رہنما کے بارے میں ظاہر کیا ہے؟ اس کے جواب میں وہ خاموش ہو گئے۔ یہ صرف کسی ایک اسلامی تحریک کا معاملہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارے تمام اداروں اور تحریکوں کا حال یہی ہے۔ ان کی مجلسیں اپنے اکابر کے تذکرے سے معمور ہیں، ہر ایک نے اپنے کچھ بڑے بنا لیے ہیں، اور جب ان بڑوں کا نام آتا ہے، ان کی مجلسیں اپنے اکابر کے تذکرے سے معمور ہیں، ہر ایک نے اپنے کچھ بڑے بنا لیے ہیں، اور جب ان بڑوں کا نام آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زبان و قلم پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ اس کے برعکس کسی بھی حلقہ میں یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں خدا کے چرچے میں لوگوں کو لطف ملتا ہو۔ خدا کا نام آنے پر لوگوں کے اندر والہانہ کیفیت پیدا ہوتی ہوں۔ خدا کی حیثیت بس ایک خشک عقیدے کی ہے، جبکہ ان کی اپنی محبوب شخصیتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا نام آتے ہی ان کی پوری ہستی جھوم جاتی ہے، ان کے دل و دماغ کا چمن کھل اٹھتا ہے، ان کی یادوں کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے۔ خدا اپنے سورج کے ذریعے سارے عالم کو روشن کر رہا ہے، مگر اس کو دیکھ کر کسی پر غیر معمولی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ البتہ دنیا کو یہ بتانے میں وہ فخر محسوس کرتا ہے کہ ان کی محبوب شخصیت نے سارے عالم کو اپنی تقریروں سے جگمگا دیا ہے۔ ہواؤں کا نظام دیکھ کر انہیں خدا کی کاریگری پر وجد نہیں آتا، البتہ اپنے بزرگوں کے کارنامے بتانے کے لیے وہ یہ شاندار الفاظ پارے ہیں کہ انہوں نے ساری دنیا میں اپنے فیض کی ہوائیں چلا دی ہیں، زمین و آسمان میں خلا کی بے پایا حکمتیں ان کے روح پر رقص طاری نہیں کرتی۔ البتہ اپنے محبوب قائد کے فکر و تدبر کی عظمت کو بتانے کے لیے نعمت کے سارے الفاظ بھی ان کو ناکافی معلوم ہوتے تھے۔ خدا نے اپنی بے پناہ طاقت سے زمین و آسمان کو سنبھال رکھا ہے، مگر اس کو دیکھ کر ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے۔ البتہ اپنے بڑے ان کو اس طرح دکھائی دے رہے ہیں جیسے وہ تمام ملکوں اور قوموں کو تھامے ہوئے ہیں۔ پانی کا عجیب و غریب انتظام جس نے زمین کو ساری معلوم کائنات میں ایک استثنائی کرہ بنا دیا ہے، ان کو حیرانی میں مبتلا نہیں کرتا۔ البتہ اپنے پیشواؤں کے کارنامے بیان کرنے کے لیے وہ پورے جوش سے کہہ اٹھتے ہیں کہ ان کے فیض کے چشمے سے ساری دنیا سراب ہو رہی ہے۔ شاید انسان کسی دکھائی دینے والی چیز کو اپنا مرکز محبت بنانا چاہتا ہے، اور جب خالق اس کو دکھائی نہیں دیتا تو وہ کسی مخلوق کو اپنا مرکز محبت بنا لیتا ہے۔ سب ہیڈنگ: نظام مصطفیٰ کی نئی تعبیر۔ ذوالفقار علی بھٹو کی قید کے زمانے میں پاکستان قومی اتحاد کے ایک حامی اخبار نے طنزیہ انداز میں لکھا تھا، اب تو بھٹو نے جیل میں سجادہ بچھا لیا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لیے وظائف میں مشغول دکھائی دیتے ہیں۔ 4 اپریل 1989 کو راولپنڈی جیل میں مسٹر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مسٹر بھٹو کو جب پھانسی کے تختے پر کھڑا کیا گیا تو آخری کلمات جو ان کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے، خدایا میری مدد کر، میں بے قصور ہوں۔ رپورٹر مسٹر مارک ٹلی کے لیے دنیا کو اس واقعہ کی خبر دینا اتنا مہنگا ثابت ہوا کہ نظام مصطفیٰ کے علمبردار نوجوانوں نے اسلام آباد میں رپورٹر کو گھیر کر سٹک سے مارا، اور حکومت نے اس کے خلاف راولپنڈی کے مجسٹریٹ کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ نظام مصطفیٰ کی یہ قسم بالکل نہیں ہے کہ اس کے علمبردار کسی شخص کو صرف اس کے جرم کی سزا دینا کافی نہیں سمجھتے، اسی کے ساتھ وہ اس کو جہنم میں پہنچانا بھی ضروری خیال کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: ہم کو عیسائی ہو جانا چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد 5 اپریل 1989 کو راولپنڈی میں تعزیتی جلسہ ہو رہا تھا، عورتیں اور مرد جمع تھے، غیر ملکی نامہ نگار بھی جائزہ لینے کے لیے آ گئے۔ اس موقع پر ایک پاکستانی مسلم خاتون نے ایک مغربی نامہ نگار سے بات کرتے ہوئے کہا، اگر یہی اسلام ہے تو ہم سب کو عیسائی ہو جانا چاہیے۔ ٹائمز آف انڈیا، خاتون کے جملے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام اگر اس کا نام ہے کہ اپنے سیاسی حریفوں کو اخلاقی مجرم بنا کر قتل کرو تو ایسے اسلام سے مسیحیت بہتر ہے۔ یہ ہے وہ اسلام جس کی گواہی موجودہ زمانے میں نظام مصطفیٰ کے علمبردار دے رہے ہیں۔ ایک اقدام سے کئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ مسٹر اندرا ملہوترا نے ایک مضمون میں یہ دکھایا ہے کہ مسٹر بھٹو کی پھانسی کے کیا کیا اثرات کشمیر کی سیاست پر پڑے ہیں۔ اس سلسلے میں کشمیری مسلمانوں کی ناراضگی اور ضیاء الحق مرد آباد کے نعروں کا تجزیہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، پاکستان کی موجودہ حکومت کے خلاف کشمیر میں جو مظاہرے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے اگرچہ وادی میں امن و نظم کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، مگر یہ صورتحال ہندوستان کے لیے موقع دے رہی ہے کہ وہ کشمیر کی سیاست سے پاکستانی عامل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اجتماعی زندگی میں کوئی اقدام بے شمار پہلوؤں سے اپنے اثرات چھوڑتا ہے، تاہم جو لوگ خود غرضی اور عداوت کی نفسیات میں مبتلا ہوں وہ ان پہلوؤں کو بہت کم دیکھ پاتے ہیں۔ سب ہیڈنگ الفاظ الفاظ الفاظ۔ سیکولر اور جمہوری قوتوں کو منظم کیجئے، خیر پسند اور شر بیزار انسانوں کو پکاریے، ووٹوں کی طاقت کو دباؤ کی سیاست کے لیے استعمال کیجئے، جلسوں اور کانفرنسوں کے ذریعے اپنی آواز بلند کیجئے، اپنے حقوق کے لیے احتجاج اور مطالبات کی دھوم مچائیے، ظالمانہ حکومت کو متحدہ طاقت سے اکھاڑ پھینکیے، جمعے کے روز مسجدوں اور مدرسوں میں یوم دعا منائیے، لوگوں کے دلوں کے دروازے پر دستک دیجئے۔ ہر روز کاغذ کے لاکھوں ورق اس قسم کے الفاظ سے سیاہ ہو رہے ہیں اور بے شمار لاؤڈ سپیکر ہر دن ان کو فضا میں بکھیر رہے ہیں، مگر ان کوششوں سے اتنا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا جتنا قوم کی جیب سے ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب الفاظ کی پہلوانی ہے، اور الفاظ کی پہلوانی کسی قوم کی حقیقت کی دنیا کا سرما نہیں بن سکتی۔ فرض نماز کا وقت ہو جائے اور مسجد سے آواز بلند ہو آؤ نماز کی طرف، تو اس وقت عبادت الہی کا مقام مسجد ہوتا ہے۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر اپنے عابد ہونے کا ثبوت دے۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص ایسا کرے کہ عین اس وقت مسجد کے باہر میدان میں شامیانہ لگائے اور لاؤڈ سپیکر پر فلسفہ عبادت کے موضوع پر لمبی تقریر شروع کر دے، تو یہ اس کے عابد ہونے کا ثبوت نہ ہوگا بلکہ صرف ظالم ہونے کا ثبوت ہوگا، کیونکہ اس وقت کسی کے لیے اپنے عابد ہونے کا ثبوت دینے کا مقام مسجد ہے، نہ کہ جلسہ گاہ میں عبادت کے عنوان پر شاندار تقریر۔ اس قسم کی غیر مطلوب عبادت آج لوگوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ دور کے مظلومین کے بارے میں تجویزیں اور بیانات چھپ رہے ہیں، حالانکہ مظلوموں سے ہمدردی کا ثبوت دینے کا مقام سب سے پہلے آدمی کا اپنا پڑوسی ہے۔ دوسروں کو انسانیت اور اخلاق کا سبق دینے کے لیے کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں، حالانکہ انسانیت دوست اور با اخلاق حقیقتاً وہ ہے جو خود اپنے معاملات میں انسانی اور اخلاقی اصولوں کی پیروی کرے۔ ملت کو بچاؤ کا نعرہ ہر ایک لگا رہا ہے، مگر فرد کو بچانے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی فرصت کسی کو نہیں۔ آدمی اپنے خدا پرست ہونے کا ثبوت وہاں دینا چاہتا ہے جہاں اس کی خدا پرستی ایک شاندار چیز بن کر لوگوں سے خراج تحسین حاصل کرے، حالانکہ اس کا خدا جہاں اس کی خدا پرستی کا امتحان لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ وہ مقامات وہ ہیں جہاں سب کچھ کر کے بھی آدمی کو کوئی عزت و شہرت حاصل نہیں ہوتی۔ سب ہیڈنگ مسلمان کل اور آج۔ آج کل کسی بڑے قومی ادارہ کا ذکر ہو تو مشکل ہی سے اس کے ذیل میں کسی مسلمان کا نام آتا ہے، مگر آزادی سے قبل صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اس وقت قومی اداروں کے ساتھ مسلمانوں کے نام اتنی کثرت سے وابستہ تھے کہ کسی ادارے کے تذکرہ کے ذیل میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا تذکرہ آ جانا ضروری تھا۔ مسٹر ڈی ڈی لکھن پال، سابق صدر ریڈیو مینوفیکچرر ایسوسی ایشن آف انڈیا، پچھلے دور میں لمبی مدت تک آل انڈیا ریڈیو سے متعلق رہے ہیں۔ انہوں نے قومی نشریاتی ادارے سے متعلق اپنی یادداشت شائع کی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا 3 جولائی 1975۔ اس مضمون میں آل انڈیا ریڈیو کے سابقہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے جن شخصیتوں کے نام آئے ہیں، ان کی تعداد کل 8 ہے، جن میں سے 4 مسلمان ہیں۔ سر ابراہیم رحمۃ اللہ، وائی اے فضل بھائی، حاجی حسن علی، سر اکبر حیدری، اسی طرح سوتنتر لیڈر مسٹر مینو ڈیسائی۔ سے ایک اخبار نویس نے پوچھا، آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس سے متاثر ہوئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یوسف مہر علی نے میری زندگی کو نئے افکار سے دوچار کیا، میرا کردار بدلا اور میری قوت فکر کو جلا دی۔ وہ میرے کالج کے ساتھی تھے اور میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ انہی سے متاثر ہوا ہوں۔ 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے نصف اول میں کثرت سے اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں۔ بوڑھے غیر مسلموں میں کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنی زندگی کی سب سے زیادہ قابل ذکر شخصیت کی حیثیت سے کسی مسلمان کا نام لیں گے، مگر اب یہ صورتحال بدل چکی ہے۔ اب اس ملک کے مسلمان زندگی کی سرگرمیوں میں قائدانہ مقام سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا چکے ہیں۔ اس فرق کی وجہ کوئی ظلم یا تعصب نہیں ہے، اس کی وجہ تمام تر اقتصادیات ہے۔ قدیم ہندوستان کی اقتصادی بنیاد زراعت پر قائم تھی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں بڑی بڑی زمینداریاں تھیں۔ یہ صورتحال ان کو نہ صرف حوصلہ اور اعتماد دیتی تھی بلکہ وہ مالی قیمت بھی ادا کرتی تھی جو کسی شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ قدیم زمیندار خاندانوں ہی سے عام طور پر وہ لوگ نکلتے تھے جو علم و عمل کے مختلف شعبوں میں ترقی کرتے تھے۔ آزادی کے بعد اقتصادیات کی بنیادیں زمین کے بجائے صنعت و تجارت ہو گئی۔ مسلمان نئے اقتصادی نظام میں اپنی جگہ نہ بنا سکے، اس لیے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں بھی پیچھے رہ گئے۔ گزرے ہوئے کل کو واپس لانے کے لیے احتجاج اور مطالبات کی مہم چلانا اپنی محرومی کی مدت کو مزید لمبا کرنا ہے۔ ہمارے لیے کرنے کا واحد کام یہ ہے کہ محنت اور لیاقت کے ذریعے اقتصادیات کی زمین کو دوبارہ حاصل کریں۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ آج کی دنیا میں ہم کو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل ہو سکے۔ ترکی کی یہ تاریخ ایک انتہائی مثال ہے جو بتاتی ہے کہ موجودہ زمانہ میں مسلم ممالک کس طرح حالات کا اندازہ کرنے میں ناکام رہے اور نتیجتاً وقت کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی نہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ ترکی کی تاریخ میں دو اور علامتی مثالیں بھی ہیں، ملی کام کے لیے جاندار کارکنوں کا نہ ملنا اور تیاری کے بغیر اقدامات۔ جدید ترکی میں دو شخصیتیں علمی اور فکری حیثیت سے انتہائی نمایاں نظر آتی ہیں، ایک نامک کمال، دوسرے ضیاء گوک الپ۔ دونوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ دونوں ترکی کے علاوہ عربی اور فرنچ زبانیں بھی جانتے تھے۔ 19ویں صدی کی مسلم دنیا کی دوسری تمام شخصیتوں کی طرح اگرچہ یہ دونوں ہی سیاست سے متاثر تھے اور سیاسی انقلاب کو سب سے بڑا کام سمجھتے تھے، تاہم دونوں میں یہ فرق تھا کہ نامک کمال نسبتاً معتدل اور متوازن فکر کے آدمی تھے۔ وہ عملی سیاست سے متاثر ہونے کے باوجود اسلامی اصطلاحوں میں سوچتے تھے اور ترک اتحاد کے بجائے اسلامی اتحاد کے الفاظ بولتے تھے۔ مزید یہ کہ نامک کمال کو ترکی کی جدید نسل میں مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ خالدہ ادیب خانم نے ان کے بارے میں لکھا ہے، نامک کمال ترکی جدید کی محبوب ترین شخصیت تھی۔ ترکی کے افکار و سیاسیات کی تاریخ میں ان سے زیادہ کسی دوسری شخصیت کی پرستش نہیں کی گئی۔ دوسری طرف ضیاء گوک الپ ایک آزاد خیال آدمی تھا، اس کے فکری نظام میں اسلامی بنیادی عامل کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے فکری نظام میں اسلام بنیادی عامل کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ ترکی کی تعمیر نو خالص قومی اور مادی بنیادوں پر کی جائے۔ وہ اسلامی تہذیب کے بجائے مغربی تہذیب کا پرجوش علمبردار تھا۔ ترکی کی بات کی تاریخ بتاتی ہے کہ ترکی میں نامک کمال جیسے لوگوں کے افکار کو غلبہ نہیں ملا، بلکہ ضیاء گوک الپ جیسے لوگ عملاً وہاں کی سیاست و قیادت پر چھا گئے۔ اس کی کم از کم ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ضیاء گوک الپ کے افکار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمال عطا ترک جیسے طاقتور اور مضبوط ارادے کا آدمی مل گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے، نامک کمال نے اگرچہ اپنی قوم کے ایک طبقے میں محبوبیت حاصل کی، تاہم اپنی خطیبانہ ادب میں وہ جن خیالات کو پیش کر رہے تھے ان کے اندر روایتی لوگوں کے لیے خواہ کتنی ہی اپیل ہو، جدید افکار کے عالمی سیلاب میں اس کی حیثیت ایک قسم کے رومانی خواب کی تھی۔ اصولی طور پر بلا شبہ یہ بات درست ہے کہ اسلام کو اجتماعی اداروں کی بنیاد ہونا چاہیے، مگر ایک ایسی دنیا میں جہاں عملی طور پر سیکولر افکار کا غلبہ ہو، کوئی شخص اپنا علیحدہ جزیرہ تعمیر نہیں کر سکتا۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ عمومی فکری فضا کو اسلام کے موافق بنایا جائے۔ سب ہیڈنگ سیاسی حرص کے بجائے سیاسی قناعت۔ کوئی مرد عورت اپنی اولاد کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتے، یہی سیاست کا معاملہ بھی ہے۔ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنے پیدا کردہ سیاسی حالات کے منطقی نتائج سے انکار کر سکے۔ ایسی ہر کوشش ہمیشہ الٹی پڑتی ہے اور صرف محرومیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس کو پاکستان کی مثال سمجھیے۔ پاکستان تقسیم کے نعرہ پر بنا، مسلمانوں کی طرف سے ڈائریکٹ ایکشن کی نوبت آ جانے کے بعد بالآخر یہ تحریک کامیاب ہوئی اور فریق ثانی نے اس مطالبے کو مان لیا کہ آبادی کی بنیاد پر ملک کو تقسیم کر دیا جائے۔ مگر 1946 میں جب تقسیم کی سرحدیں طے کرنے کا وقت آیا تو پاکستانی لیڈروں کو نظر آیا کہ تقسیم کے اصول کے مطابق جوناگڑھ اور حیدرآباد جیسی مسلم ریاستیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ دیسی ریاستوں کے معاملے میں الحاق کے اصول کو مبہم رکھا جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ بیک وقت کشمیر پر بھی قبضہ کر لیں گے اور حیدرآباد پر بھی۔ کشمیر کو اس دلیل سے کہ وہاں کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، حیدرآباد کو اس لیے کہ وہاں کا حکمران مسلمان ہے۔ مگر یہ خود اپنے پیدا کردہ حالات کے منطقی نتائج سے انکار کرنا تھا، چنانچہ اس کا انجام الٹا ہوا۔ دو خرگوشوں کے پیچھے دوڑنے کی کوشش میں پاکستان ایک کو بھی نہ پکڑ سکا۔ پاکستان بنا تو وہ دو ایسے الگ الگ حصوں پر مشتمل تھا جن میں سے ایک مشرقی حصہ واضح طور پر دوسروں کے مقابلے میں عددی اکثریت رکھتا تھا۔ بنگالی لیڈر حسین شہید سہروردی کی کوششوں سے پاکستان کے سابقہ دونوں حصوں میں سیاسی مساوات قائم ہو گئی۔ صدر ایوب خان کی بنیادی جمہوریت میں یہ مساوات ایک مسلمہ سیاسی اصول کے طور پر باقی رہی۔ اس کے مطابق مشرقی حصے کے 40,000 اور مغربی حصے کے 40,000 نمائندہ ووٹر ملک کی حکومت کا فیصلہ کرتے تھے، مگر پاکستان کے رہنما اس نظام کے خلاف ہو گئے۔ انہیں صدر ایوب کو اقتدار سے ہٹانا تھا اور اس کی سب سے زیادہ آسان تدبیر یہ تھی کہ عوام کو یہ کہہ کر ان کے خلاف بھڑکا دیا جائے کہ بنیادی جمہوریت قائم کر کے انہوں نے عوام کے سیاسی حقوق کو غصب کر رکھا ہے۔ اب پاکستان میں تحریک جمہوریت چلائی گئی، بے پناہ نقصانات کے بعد بالآخر تحریک کامیاب ہوئی۔ صدر ایوب خان اور ان کی بنیادی جمہوریت دونوں ختم ہو گئے۔ 1980 میں پاکستان کا پہلا عوامی انتخاب ہوا جس میں ہر بالغ کو ووٹ دینے کا حق حاصل تھا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی آبادی چونکہ زیادہ تھی، اس کے نمائندوں کی تعداد مرکزی اسمبلی میں زیادہ 55% ہو گئی۔ مساوات ٹوٹ گئی اور بنگلہ دیش نے پاکستان کے اوپر سیاسی بالاتری حاصل کر لی۔ اب پاکستان کے رہنما چیخ اٹھے۔ انہوں نے جمہوریت کے فتنہ کو یہ سمجھ کر جگایا تھا کہ وہ خود ان کو اقتدار تک پہنچانے کا زینہ بنے گی، نہ اس لیے کہ بنگلہ دیش کے سیکولر لیڈر اس کو استعمال کر کے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہو جائیں گے۔ انہوں نے چاہا کہ جمہوریت کو دوبارہ پابند جمہوریت بنائے اور مشرقی اور مغربی حصے میں مسامیانہ نمائندگی کا اصول قائم کریں جیسا کہ وہ پہلے قائم تھا، مگر عوامی جمہوریت کو زندہ کرنے کے بعد اس قسم کی کوشش خود اپنے پیدا کردہ حالات کے نتائج سے بھاگنے کے ہم مانا تھا۔ بنگلہ دیش عوامی رائے دہی کے اصول کے تحت ملی ہوئی سیاسی فوقیت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جمہوری منطق کے تحت پیدا شدہ نتائج کے انکار نے نئے شدید تر مسائل پیدا کیے۔ دونوں حصوں میں کشمکش بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ نوبت آئی کہ خود پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ 1978 میں یہ تجربہ اب ایک نئی شکل میں دہرایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دوسرے عوامی انتخاب 1977 میں بھٹو پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ حزب مخالف کے لیے یہ سیاسی محرومی ناقابل برداشت تھی۔ اس نے الیکشن کے نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے نعرہ لگایا کہ بھٹو پارٹی دھاندلی کر کے الیکشن جیتی ہے، ورنہ پاکستانی عوام کی 99% اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے دوبارہ الیکشن کراؤ کے نام پر پاکستانی شہروں میں ہنگامے شروع کر دیے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر فوجی افسروں نے بغاوت کر دی اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جنرل محمد ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ وہ صرف ریفری کے طور پر حکومت کے ایوان میں داخل ہوئے ہیں اور بہت جلد منصفانہ الیکشن کرائے جائیں گے۔ پاکستان قومی اتحاد کے لیڈر خوش ہو گئے اور 1977 کو عام الفتح قرار دیا۔ مگر بھٹو پارٹی کے جلسوں میں عوام کی بھیڑ نے بتایا کہ بھٹو کے بے اقتدار ہونے کے باوجود عوام اب بھی اسی کے ساتھ ہے، اور اگر الیکشن ہوا تو بھٹو پارٹی ہی دوبارہ برسر اقتدار آ جائے گی۔ جس جمہوریت کو لانے کے لیے پاکستانی رہنماؤں نے 4.25% خرچ کر دی تھی، وہ جب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ساری کی ساری بھٹو جیسے لوگوں کے حصے میں چلی گئی ہے۔ جس جمہوریت کو لانے کے لیے پاکستانی رہنماؤں نے 4.25% خرچ کر دی تھی، وہ جب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ساری کی ساری بھٹو جیسے لوگوں کے حصے میں چلی گئی ہے۔ ان کو محسوس ہوا کہ مسئلہ صرف جمہوری انتخاب کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ انتخابات کی پیش آمدہ مصیبت اور ان کے متوقع بھیانک نتائج کا بھی ہے۔ اب انہوں نے اپنے نعرے بدل دیے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جمہوریت کو جلا ڈالو، لوگوں کی آزادیاں سلب کر لو، عمر کا کوڑا حرکت میں لاؤ۔ یہی پاکستان کے تمام مخالف بھٹو رہنماؤں کا ذہن ہے۔ کوئی اس بات کو بھدے الفاظ میں کہہ رہا ہے اور کوئی خوبصورت الفاظ میں، مگر ظاہر ہے کہ اس قسم کی سیاست خود اپنے پیدا کردہ حالات کے نتائج کو قبول نہ کرنا ہے۔ جب پاکستان میں عوامی جمہوریت کو زندہ کیا گیا ہے تو اب یہ ممکن نہیں کہ اس کے منطقی نتائج کو ظہور میں آنے سے روکا جا سکے۔ پاکستانی رہنماؤں کی یہ سیاست بلا شبہ ان کے لیے نہایت مہنگی پڑے گی۔ نظام مصطفیٰ اور نظریہ پاکستان جیسے الفاظ بول کر اس سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس قسم کی غلطی بار بار کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ سیاسی حرص ہے۔ ہمارے رہنما صرف اتنے پر کانے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں جو حقیقی حالات کے اعتبار سے انہیں مل سکتا ہے۔ ان کی اس کمزوری نے انہیں غیر حقیقت پسند بنا دیا ہے۔ وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں جن کو نبھانے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی۔ اسلامی تعلیم کے مطابق اگر وہ حرص کے بجائے قناعت کا طریقہ اختیار کریں تو وہ زیادہ بڑی اور حقیقی کامیابی حاصل کریں اور قوم کو بھی نئے نئے مسائل سے دوچار کرنے کی ذمہ داری سے بچ جائیں۔